לדבורה, מת לשעיד. פרש מה שעות למנה על הרב? בלי לכלום. פרש מה שעות למנה, אבא קומאו. אבא קומאו. הנה הרב. רע! רע!